відверто почав цуратися світу. Тоді Ліску спробували підкупити, але вона відмовилася і продовжувала збирати презервативи й порвані труси і чекати на Гошу. І одного дня знайшли її у прикарабку з головою у відрі рідких помий, спідниця заголилася, показуючи світу рожеві рейтузи, надто дорогі й вишукані для калікуватої прибиральниці, а жижа ще продовжувала булькати. Лізку не виймали до тих пір, доки не привезли Гошу. Той тільки махнув рукою, закурив герцоговину флор, крякнувши, що немає на вас Сталіна. Далі судьба Гоші розпливається мутною плямою, бо він пропадає з окраїн совєтського істеблішменту. Відомо тільки, що за якихось нез'ясованих обставин він отримав 4-кімнатну квартиру на Печерську, поближче до Липок. Поговорювали, що він нипав голодний, геть виснажений вулицями, доки його не підібрали вурки з Бессарабки, і він підпрацьовував у них хворточником. Він залазив до квартири через квартирку, тобто хворточку, загрібаючи все накопичене добро хазяїнів, хоча останнє було досить сумнівне. Востаннє його бачили на якомусь телебаченні, де він тримав опахало над розпростертою напівоголеною красунею, і якось таким робом увійшов у напівбогемне, а потім і світське життя столиці. Там душечка і знайшов сексапильну Лариску, зачарувавшись з її голосу, з її імені, що для нього звучало, як останні увертюри Моцарта. Дама у сріблястому бікіні продефілювала укотре, а Миколай продовжував глаголити. «Вам говорили про жорстокість Бога?» Гоша пропищав, ствердно кивнувши голівкою, ковзнувши поглядом по заголеній нозі Ілони. Її сіпнуло від мутної хвилі бажання, але обличчя душечки ніяк не викликало довіри. Тим паче вона намагалася останнім часом відійти від Миколая хоча б на крок, трохи далі. «Я вам теж скажу, що ви богохулите, вірніше, – сказав би, – він відпив з келиха, дістав святе письмо, каламутними очима намагався щось вичитати, але облишив, кинув на столик, перевернувши кілька бокалів з коктейлями, і книга ляпнула в калюжу, що задзюрила на підлогу під ноги дискусантам. Підійшла дівчина у срібному бікіні. Ілона не стрималася і запустила їй руку між ноги, коли вона нагнулася. Дівчина початком сахнулась, знову подалась назад, притиснувши підборіддя до плече, кліпнувши сірими величезними очиськами на Ілону. «Ви сьогодні з нами підете, ну?» Ілона запитально глянула на Миколая, що покурював сигару, пускаючи свій бездіяльний погляд поміж столиків. «Ми сьогодні їдемо до храму. Так, до храму. Хто образить дитя, це найменше, то ліпше б йому було прив'язати камінь чи то жорнова до шиї. І туди, значить, утопити», продекламував він, спостерігаючи, як рука Ілони повільно, як в анімації, як у ролику, красиво сповзає по стрункій нозі дівчини і береться за келих з фіалковим коктейлем, де плавав напіврозталий лід. «Жорстокість Бога доводить, що його просто не існує», протягнула нарешті Лариса, що весь час тримала руку на матні душечки, і уперто жмакала те, що витиснули кільканадцять років тому інші. «Дуже вірно. Проте існує падлюча ілюзія, що таки якась капость діє нашими мізками, влазить в наші бажання і сни, рухає оті хмари, оці красиві ноги, вибризкує сім'я з дітородних органів. Водночас нам це забороняє», випалив майже задихаючись Миколай. Оркестр якраз виливав пекучу лаву мексиканської музики. Пари, що стояли передом, вивішуючи своє обличчя як табло, повернулись за дами.